stosuje Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7:00, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O większe wsparcie dla walczących na wschodzie żołnierzy apeluje do swoich rodaków prezydent Ukrainy. Pomoc dla polskich rolników w związku z problemem w sprzedaży zboża zapowiada Bruksela. Powstanie stały fundusz wsparcia dla szkół specjalnych, mówi minister edukacji i nauki. O większe wsparcie dla żołnierzy walczących z rosyjskim agresorem na wschodzie kraju zaapelował do swoich rodaków Wołodymyr Zełenski. To złe i niesprawiedliwe, gdy nasi żołnierze wracający z frontu czują, że dla wielu ludzi w głębi kraju wojna już się skończyła. Oni potrzebują waszej pomocy, podkreślił prezydent Ukrainy. Najcięższe walki toczą się obecnie w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim. Rosja chce zastraszyć kraje wspierające Ukrainę, napisał w mediach społecznościowych litewski minister obrony. Arvydas Anušauskas odniósł się w ten sposób do zapowiedzi Putina o umieszczeniu na Białorusi taktycznej broni jądrowej. Zdaniem Arvydasa Anušauskasa Rosja podejmuje nowe kroki, które mają wywołać niezadowolenie zachodnich polityków związane ze wspieraniem walczącej Ukrainy lub po prostu zastraszyć państwa, które przekazują jej pomoc. Dodał, że rosyjskie plany nie powinny być przedmiotem szczególnej reakcji. Nie warto się tym przejmować lub panikować i pytać, co teraz będzie. Obrona kraju NATO przed groźbą użycia broni nuklearnej jest zagwarantowana i to niezależnie od tego, czy jest ona rozmieszczona na zachód, na wschód czy na północ od naszych granic, napisał polityk. Zdaniem ministra zapowiedź rosyjskiego dyktatora świadczy jedynie o jego obawach przed wzmocnieniem wschodniej flanki sojuszu. Szef litewskiego resortu obrony podkreślił też, że przygotowanie w ciągu 3 miesięcy miejsca do umieszczenia broni atomowej jest w zasadzie niewykonalne. Dlatego Kreml prawdopodobnie wykorzysta już istniejącą na Białorusi infrastrukturę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W ciągu kilku dni zapadnie w Brukseli ostateczna decyzja w sprawie przyznania około 900 milionów złotych polskim rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z importem zboża z Ukrainy. Chodzi zarówno o unijne pieniądze, jak i krajowe, potwierdził to komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Pierwszy pakiet pomocy ogłoszony przez komisję, czekający na akceptację unijnych krajów, wyniesie ponad 56 milionów euro, z czego najwięcej, bo prawie 30 milionów, otrzyma Polska. Pozostała część zostanie rozdzielona między Bułgarię i Rumunię. Tu chodzi o te kraje, w których był taki szczególnie duży wzrost produktów importowanych z Ukrainy, który spowodował, że podaż na rynku własnej produkcji plus produkcji importowanej była większa niż średnia od poprzednich 5 lat. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że te pieniądze pochodzą z unijnej rezerwy kryzysowej, ale istnieje też możliwość podwojenia tej kwoty dopłatami z krajowego budżetu. Dla Polski byłoby to więc około 60 milionów euro, czyli prawie 280 milionów złotych. Druga decyzja spodziewana za kilka dni to zatwierdzenie przez Komisję polskiego planu pomocy publicznej w wysokości 600 milionów złotych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Utworzenie specjalnego funduszu, który będzie wspierał szkoły specjalne w całym kraju, zapowiedział w Lublinie minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek podkreślił, że opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami musi stać na najwyższym poziomie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami muszą wiedzieć, że jeśli jest taka sytuacja, to mają możliwość odprowadzenia swoich dzieci do szkół pięknych, widnych, nowoczesnych, doposażonych, bo taka jest rola państwa polskiego i taka jest rola społeczeństwa polskiego, które życie szanuje na najwyższym poziomie w Europie i na świecie. Podczas spotkania z mieszkańcami Lublina minister edukacji zapowiedział też przywrócenie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. W serwisie Trójki teraz informacja dla kierowców. Na Zakopiańce w Gaju koło Krakowa od dziś od 10 do czwartku ruch na jezdni z Myślenic w kierunku Krakowa będzie się odbywał jednym pasem. Będzie tu obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Utrudnienia wynikają z prac przy budowie bezkolizyjnego wiaduktu. Więcej informacji o sytuacji na drogach w Trójce o 7.30 na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. Koncert Orkiestry Polskiego Radia w ramach wielkonocnego festiwalu Ludwika van Beethovena rozpocznie się dziś o 19.30 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Muzyków poprowadzi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jesteśmy zaproszeni do udziału w festiwalu beethovenowskim. To od wielu lat dla nas jest to zaszczyt i wyróżnienie. W programie żywiołowa uwertura Ludwika van Beethovena do baletu Twory Prometeusza, a także piąty koncert fortepianowy S-dur, zwany cesarskim, a solistą będzie Martin Garcia Garcia, laureat trzeciej nagrody na ostatnim konkursie chopinowskim. W czasie 12 festiwalowych dni odbędzie się 10 koncertów symfonicznych i 5 kameralnych, podczas których wystąpi wielu znakomitych solistów i dyrygentów i wielu zespołów. Transmisję z festiwalu w programie Drugim Polskiego Radia, który jest jego współorganizatorem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W serwisie Trójki czas jeszcze na pogodę. W poniedziałek w kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, gdzieniegdzie również krupa śnieżna również się pojawia. Na północnym zachodzie możliwe burze, na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady o natężeniu umiarkowanym, no i nawet do 25 mm, jeżeli chodzi o wielkość tych opadów, sumę opadów na wschodie i południu, a jeżeli mówimy o śniegu, to wysoko w Karpatach do 25 cm świeżego śniegu może się pojawić. Temperatura od 1 stopnia do 7, wiatr umiarkowany i dość silny. W górach porywy wiatru do 90 km na godzinę, które mogą powodować zawieje i zamieci śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Już 6 minut po godzinie 7, w drugiej godzinie pory na Trójkę. Witam się z Państwem. Radosław Tałęcz. I Karol Gnat. Co sprawia słuchaczom szczęście? Ile byliby w stanie zapłacić za owe szczęście i jakie koszty można za nie ponieść? Co można poświęcić również przy okazji? Te pytania pojawiają się dzisiaj u nas w programie w poszukiwaniu szczęścia. Od godziny 6 rozmyślamy, zastanawiamy się i wskazujemy pewne kierunki, gdzie tego szczęścia jest więcej albo mniej. Podobno Norwegowie to jeden z narodów, który jest bardzo szczęśliwy. I my w tej godzinie będziemy mówić o tym, jak żyją Norwegowie i co być może sprawia im to szczęście. Tak jest. I oni są tak szczęśliwi, że nawet postanowili to szczęście sprzedawać. Chociaż z drugiej strony te kursy, o których powiemy, są bezpłatne. Sprzedawać je w cudzysłowie. Może w ten sposób już się dzielą tym szczęściem, tyle go mają. Wylewa się właściwie to szczęście. To jest fajne. Bardzo dobrze, prawda? Bo my nie zazdrościmy sąsiadom. No my nie, bo my jesteśmy szczęśliwi. Szczęściem sąsiadów. My nie znamy drugich tak szczęśliwych ludzi jak Polacy. Naprawdę. Tylko jakie mamy szczęście do... Wewnętrznego szczęścia. Zapraszamy na śniadanie u Tiffany'ego. To już teraz, 7 minut po godzinie 7, a w tej godzinie jeszcze Sorry Boys na Spalonym Moście. To za chwilę. Karol i Radek zapraszają na drugą godzinę pory na Trójkę. USA, we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Our lines have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me. But now your eyes see through me. I guess I was wrong. Falling apart. You'll say the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I say, Minut po godzinie 7. To co, to jeszcze zanucić by się chciało, prawda? A, świetnie, można śniadanie to zrobić poza anteną. Tyfaniego, smacznego, jeżeli ktoś właśnie teraz konsumuje. I kawa o poranku, ona też daje niektórym szczęście, podnosi poziom różnych hormonów, chyba tak mi się wydaje. Te cukry również się pojawiają w tym przypadku, prawda? Jak się pojawi cukier, to od razu jakoś tak człowiek szczęśliwszy. Pańska kawka w kubku to jeszcze ciepła? Już nie ma. A, to trzeba iść na wielką dolewkę. Proszę Państwa, mówiliśmy o Norwegii. Norwegia Norwegią to rzeczywiście kraj, w którym ludziom żyje się dobrze i odczuwają szczęście, ale jak się okazuje, wśród krajów nordyckich jest jeszcze jeden, który ludziom szczęścia daje zdecydowanie więcej. Jak się okazuje, jak człowiek na północ pojedzie, to tam chyba sami uśmiechnięci ludzie rezydują, funkcjonują, bo jest jeszcze Finlandia. I niby słońca mniej i światła mniej. Która to już szósty rok z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj na świecie, a teraz oferuje 10 osobom bezpłatne wakacje w ramach mistrzowskiego kursu szczęścia. Będą mieli możliwość przyjazdu do tego państwa i nauczenia się, jak być równie szczęśliwym co Finowie. Mistrzowski kurs szczęścia, bo taki nosi tytuł ten kurs, odbędzie się w ciągu 4 dni w czerwcu w fińskim luksusowym ośrodku. I to jest taki all inclusive, ponieważ organizator pokryje wszystkie koszty podróży i zakwaterowania, w tym prywatny nocleg, dostęp do prywatnej sauny i spa oraz wszystkie inne niezbędne udogodnienia. Ja już jestem spakowany. Może chodzi o te rzeczy, że to są wszystkie prywatne, wie pan, że nie obcuje się z innymi ludźmi, tylko ma się prywatny nocleg zamiast z kimś, dostęp do prywatnej sauny zamiast z jakimś sąsiadem albo towarzyszem. Że tutaj jakby. Czyli na Waleta nie trzeba spać, tak? Nie, wyjazd obejmuje sesję z fińskimi ekspertami, którzy opowiedzą o tajnikach przyrody, żywności, zdrowiu i równowadze, czyli jednak jacyś ludzie będą, naukowcy. Dzisiaj mamy 27 marca, natomiast zgłoszenia do 2 kwietnia są przyjmowane, to już nam niewiele czasu zostało. No ale uwaga, trzeba nagrać wiadomość, film, i w którym uzasadnią Państwo, dlaczego, uwaga, mogą potajemnie być Finami, więc oni próbują nas jakoś tutaj skolonizować, przyciągnąć na swoją stronę. Oni wiedzą, że my jesteśmy szczęśliwi, ale do wewnątrz, jak już ustaliliśmy, dlatego też to jest trochę takie wrogie przejęcie. Proszę Państwa, gdzie można szukać szczęścia poza też Finlandią? O to pytał Bartek Bielecki. Żyć chwilą po prostu. I w każdej chwili można znaleźć coś szczęśliwego. A w tej chwili co pani znajduje szczęśliwego? Skończyłam pracę w tej chwili, idę sobie na kawę, żeby odpocząć, więc to jest czyste szczęście. W sercu. Trzeba się wgłębić w siebie. Chyba bardziej wewnątrz siebie niż na zewnątrz. Ale bardzo często się kierujemy tym, co na zewnątrz, zamiast tym, co wewnątrz. A co wewnątrz nas jest takiego, co może wywołać szczęście? Miłość i dobre jedzonko. Pączkarni. Że pączki dają szczęście? Tak. No właśnie, jak to serce tutaj w środku, prawda, to tutaj trzeba tego szczęścia poszukać. Ale widzi pan, dobrze mówiliśmy, że my do wewnątrz, do środka, jak nie serce, to jedzonko. Można powiedzieć, szczęścia. Domorośli eksperci, ale trochę się znamy. 2 2 7 3, a co naszym słuchaczom sprawia szczęście? Gdzie szukają tego szczęścia? Dodamy, że od wewnątrz trzeba go szukać. To czekamy na państwa telefony. Ważne, żeby nie znaleźć się na spalonym moście, a jeżeli już, to tylko i wyłącznie w piosence. Sorry Boys. telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Sorry boys, już za nami. Coś tam zadzwoniło do nas. Tak jest. Tak, jakiś telefon. Zadzwonił ktoś po drugiej stronie. A propos recepty na szczęście. No to sprawdźmy. Moim największym szczęściem, jakie mnie spotyka, no raz w roku i w ogóle w moim kochanym życiu, to jest jak moja córka i moja żona jadą na urlop, ja zostaję sam. Wreszcie mam spokój, mogę sobie odpocząć i przygotować się na następny rok. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. No, można, prawda? Czasem przychodzi taki moment w życiu człowieka, który, ja wiem, że w ogóle mężczyźni, to z rozmów takie są świadectwa, że lubią pobyć sami trochę, no. Tak jest. To chyba o to głównie chodziło, bo ja bym nie podejrzewał, że pan tutaj się cieszy, że żona wyjechała, prawda, z córką. Tu bardziej chodzi o to, żeby pobyć samemu i zatęsknić, żeby docenić, czego się nie ma w danym momencie przez ten cały rok, prawda? Właśnie. To się ma, a nagle się nie ma. No, druga sprawa to, żeby się na chwilę zająć też swoimi sprawami, no. Bo nie zawsze się te nasze sprawy pokrywają, tak? My mamy inne trochę zainteresowania, kobiety mają inne, więc ja to rozumiem. Wiem, o co panu chodzi, po prostu nie wiem, jak ty rozumiesz? Ja tak, to chodzi o to, żeby się dopełnić. Chłopaki, a wy rozumiecie 2, 2, 7, 3, dajcie znać. Hertz i Wonderful Life teraz w trójce. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't be afraid to go, never give up, it's such a wonderful life. Don't be afraid to go, never give up, it's such a wonderful life. city to the temple station, cries into the leather sea. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Never give up, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Mówimy o szczęściu i też pytamy, co szczęście daje. Niektórzy twierdzą, że pieniądze mogą dawać szczęście, chociaż nie do końca. Tutaj zdania są podzielone. 1,5 miliona złotych kosztuje 4-tygodniowy pobyt w luksusowej klinice odwykowej, która nastawiona jest na terapię osób uzależnionych od obrotu kryptowalutami. A Bitcoin to, jak wiemy, jedna z tych najpopularniejszych kryptowalut. Jeszcze w 2010 roku kosztowała jakąś część dolara po przecinku. Natomiast w listopadzie 2021 roku cena osiągnęły szczytowy poziom ponad 64 tysięcy dolarów. Dziś jest to około 27 tysięcy dolarów, no bo ta bańka czasami pęka, pompowana przez rynki. I choć branża ta sprawiła, że kilka osób bardzo się wzbogaciło, pojawiły się też problemy w tym uzależnieniu. Proszę Państwa, no proszę sobie wyobrazić, że na przykład kilkanaście lat temu ludzie płacili bitcoinem za pizzę na przykład, jak to mówią młodzi, na faskę, prawda, bo sobie nakupili tych bitcoinów i dało się nimi płacić, więc to była taka ciekawa zabawa. Na przykład pizza kosztowała 10 bitcoinów, nie? Tak, czyli a teraz... To by dzisiaj kosztowało jakieś 500 000 złotych. To właściwie... Czy na 500 000 dolarów. Prawie starczyłoby na miesiąc pobytu w tej klinice, prawda? Teraz tak. Nie tylko na pizzę. Więc świadomość tego, że się zjadło pizzę za milion, może naprawdę szokować. Ale to też są takie rzeczy, dla których warto żyć, prawda? Nie, no ile osób może powiedzieć, że zjadł pizzę za milion? Jak tak? Z rozmachem, to z rozmachem. Oczywiście. Uzależnienie od kryptowalut trwa cały czas, mówią ci, którzy zajmują się tymi uzależnieniami. Przez całą dobę i nie ma żadnego zamknięcia rynku, mówi insiderowi założyciel luksusowego centrum odwykowego zajmującego się kryptowalutami. Dlatego dodają, że to jak kasyno w naszej kieszeni. Kusi. Jedna z klinik nazywa siebie najlepszym na świecie luksusowym ośrodkiem odwykowym. No tak, no 1,5 miliona to wcale nie mogłoby być nic nieluksusowego. I kliniką zdrowia, proszę pana, psychicznego oraz bezpieczną przystanią, w której możesz odnaleźć zdrowie, spokój, odpoczynek i szczęście. Zastanawiam się, czy to czasem nie jest żerowanie na biedzie tych ludzi, nie? Że mają problem, a oni jeszcze mówią, chodź, my cię uzdrowimy za 1,5 miliona, to posiedzisz u nas miesiąc. Wiemy, że taką właśnie kwotę kosztuje, tak? Zdrowie, spokój, odpoczynek i szczęście. To taki jest w sumie przelicznik, ta kwota, którą podajemy. Osoby biorące udział w tym programie odwykowym mają dostęp do, uwaga, osobistego menedżera, który, ciekawe, czy im podpowiada, w co inwestować, szefa kuchni i 70 specjalistów, takich jak lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci. Nie jest to tanie. 4-tygodniowy program odwyku od kryptowalut w The Balance kosztuje, w zależności od pakietu, faktycznie 850 tysięcy lub ten najdroższy pakiet 1 400 000. Każda z willi The Balance posiada basen i jest położona na wsi lub na plaży. Do tego dochodzi jeszcze luksusowa oferta obiektu, spa, gra w golfa, wycieczki statkiem i zajęcia sportowe. I tak sobie myślę, że ja bym przyjął za połowę ceny. A z drugiej strony zastanawiam się, jak się ma problem jednak z kryptowalutami, to znaczy, że trochę się tam straciło na tych kryptowalutach, więc... No jeszcze te 1,5 miliona wykrzesać. Drenaż kieszeni trwa, to prawda? Ja nie wiem, jaka skala tego problemu musiałaby być, żeby mieć te 1,5 miliona. To teraz przed nami View to Kill, czyli bondowski temat Duran Duran. 26 minut po 7:00 i niebawem Radio Nawigator i Serwis Trójki. A my oczywiście Państwa pytamy, co sprawia słuchaczom szczęście, i czekamy na telefony, bo wcale to nie muszą być kryptowalutami, jakieś inne zabawy online. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności, nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. 7.30. Dzień dobry, kłaniamy się. Maciej Oswald z nami, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? Trochę gorsze niż przed godziną, dlatego że ruch się zwiększył, no i wypadków i utrudnień przybyło. Tak jest m.in. na ekspresowej dwójce, na trasie Wał Międzyszyński-Wilanów. Na 478 kilometrze w Warszawie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jednym pasem w kierunku Poznania nie da się przejechać i tak będzie około dwóch godzin. Utrudnienia pojawiły się też na podkarpackim odcinku A4 między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut, niedaleko Palikówka. Na 587 kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym. Na A4 na 587 kilometrze mamy zablokowany jeden pas w kierunku Łańcuta. Jedna osoba została ranna. Nie brakuje też porannych korków. Takie są m.in. na S8 na obwodnicy Warszawy na jezdni do Wrocławia i Łodzi. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska i bardzo powoli jadą za most w okolice Marymontu. Ciasno także na południu na Śląsku. Korek utworzył się na A4 i na S1 na skrzyżowaniu obu tras, czyli na wysokości Mysłowic. To węzeł Brzęczkowice. Kierowcy zatrzymują się na S1 jadąc od strony Tychów w kierunku Częstochowy. Na obwodnicy Krakowa jeszcze spokojnie, ale przypominamy też, że o 10 pojawią się utrudnienia na Zakopiance w Gaju koło Krakowa. O 10 drogowcy zwężą jezdnię z Myślenic do Krakowa do jednego pasa. Będzie obowiązywać ograniczenie do 50, a utrudnienia potrwają do czwartku. Radio Nawigator Trójki. I to był Maciej Oswald, który powróci do nas za godzinę. A u nas czas na serwis Trójki. Informacje ma dla Państwa Karolina Kozińska. Świat komentuje słowa Władimira Putina w sprawie broni jądrowej. Rzecznik polskiego MSZ-u nazwał groźby rosyjskiego prezydenta wzmacnianiem zagrożenia dla pokoju w Europie i na świecie. Putin zapowiedział, że rosyjskie głowice jądrowe zostaną rozmieszczone na terytorium Białorusi do 1 lipca. NATO określiło nuklearną retorykę Rosji jako niebezpieczną i nieodpowiedzialną, a Ukraina zażądała zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Brytyjczycy zakończyli szkolenie ukraińskich żołnierzy w obsłudze czołgów Challenger 2. Teraz żołnierze i czołgi udadzą się na Ukrainę, aby wziąć udział w wiosennej kontrofensywie. Minister obrony Ben Wallace poinformował, że ukraińscy żołnierze uczyli się, jak kierować i dowodzić czołgami Challenger 2, także jak efektywnie wykrywać i niszczyć wrogie cele. Na środę zaplanowany jest okrągły stół w związku z problemem nadmiaru importowanego zboża z Ukrainy. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli wszystkich związków rolniczych, także tych, które ostatnio protestowały, mówi europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Wypłacimy rolnikom pewne rekompensaty polegające na tym, że no właśnie ta cena światowa, w końcu także europejska, obniżyła się do określonego poziomu. Te dopłaty będą zróżnicowane, im bliżej wschodniej granicy, tym będą wyższe. W Brukseli w ciągu kilku dni zapadnie ostateczna decyzja w sprawie przyznania około 900 milionów złotych polskim rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z importem ukraińskiego zboża. 1 000 000 sztuk papierosów na dobę mogła wyprodukować nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana w okolicach Bolesławca. Zatrzymano 4 osoby, decyzją sądu trafiły do tymczasowego aresztu. Straty Skarbu Państwa spowodowane przez działalność gangu szacuje się na przynajmniej 18 milionów złotych. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Dziękujemy pięknie i czekamy. A teraz czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Projekt ustawy o bezpiecznym kredycie wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania. To ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 12 kwietnia. A w drugiej połowie kwietnia ma wystartować program Mój Prąd 5.0. Dopłaty do pomp ciepła w piątej odsłonie programu mogą wynieść nawet do 28 tysięcy złotych, a w przypadku kolektorów ma być zwiększyć to do 3,5 tysiąca. Tymczasem ponad 80 miliardów złotych trafi w ramach nowego Krajowego Programu Kolejowego na modernizację kolei, ale też na inwestycje w tabor. Już kilka dni temu spółka PKP Cargo odebrała 24 lokomotywy elektryczne Dragon 2 wyprodukowane przez nowosądecki Newag, mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Te lokomotywy są w pełni interoperacyjne, czyli mogą przemieszczać się przez wiele państw, w wielu państwach mogą być wykorzystywane. To z kolei otwiera drogę do tego, żeby Newag mógł sprzedawać je no nie tylko na rynek polski, ale również na rynek zagraniczny. Około 6 miliardów euro mogą zdobyć polskie firmy z nowych funduszy europejskich do roku 2027. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła cykl 16 spotkań regionalnych, podczas których przedsiębiorcy mogą poznać nowe programy oraz dowiedzieć się o planowanych terminach konkursów i naborów wniosków. O północy w Niemczech rozpoczął się 24-godzinny strajk ostrzegawczy sektora transportu publicznego. Protest może sparaliżować komunikację kolejową, drogową i lotniczą w całym kraju. Do strajku mają dołączyć także firmy obsługujące autostrady. Protestujący domagają się podwyżki płac. Tymczasem 1/4 Belgów ma problemy z pozyskaniem pieniędzy z bankomatów. Nigdzie w strefie euro mieszkańcy nie są tak niezadowoleni z braku dostępności bankomatów, jak w Belgii, wynika z badania Europejskiego Banku Centralnego. Dolar kosztuje 4,35 zł, euro 4,69, frank szwajcarski 4,74, a funt brytyjski 5,33 zł. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za te informacje. W dzień zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie opady intensywne, tam około 20 mm deszczu. Może spaść, a w górach do 25 cm śniegu. I jeszcze temperatura od 1 na północy do 7 stopni na południowych krańcach Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny dzisiaj w porywach do 70 km na godzinę. Północno-zachodni, w górach powieje nawet 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Mamy dalej w poszukiwaniu szczęścia, tak jak od rana właściwie. Podążamy tropem i państwa, i innych osób, między innymi naszych sąsiadów z basenu Morza Bałtyckiego. No, ale te telefony są ze wszechmiar ważne, bo pokazują, że każdy ma swoje źródło szczęścia. Żeby być szczęśliwym, to trzeba być zadowolonym z życia. A żeby być zadowolonym z życia, to trzeba oglądać mecze naszej reprezentacji. Dzisiaj jest powód do szczęścia, bo Polska ma wygrać z Albanią. Oni powiedzieli, że oni dzisiaj muszą wygrać. Nie mają innego wyjścia, więc ja już jestem szczęśliwy. No obiecali, to na pewno tak się stanie, prawda? Oby to nie były obiecanki cacanki, no ale trzymajmy ich za słowo. Sprawdzam jeszcze, o 20:45 to szczęście się rozpocznie dzisiaj Polska-Albania. Oby nie trwało dwie minuty, jak na Stadionie Narodowym. Może będzie inaczej. Ja już przestanę dokuczać, bo jestem taki dokucznik chyba piątkowy. Przecież wbijał dodatkowo szpili, absolutnie, prawda? No swoje już przeżyli. Dwie wystarczyły. Piłkarze. W dwie minuty. To prawda, to wystarczającą refleksję można mieć. Natomiast wracając jakby do naszych rozważań na temat szczęścia, to myślę, że pomysł na taki napis, który się w niektórych miejscach powinien pojawić, jest całkiem niezły. W Kołobrzegu jest taki znak drogowy. Jak jest stanica przy porcie, tam jest stanica harcerska i na takiej starej brzozie wisi duży znak zakaz ruchu i wklejone dwa słowa. Zakaz narzekania. Dwa słowa, ile treści. O to. Zakaz narzekania. Od tego najpierw trzeba wyjść, żeby poczuć odrobinę szczęścia, czyli być wdzięczny za to, co człowiekowi codziennie życie przynosi. To umówmy się w takim razie. Zakazujemy narzekać przez najbliższe minuty. A nam radość sprawia Lenny Kravitz i jego The Chamber. You feel the love that was once so strong. With no regret, do what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you're hearing. you through, I can feel your soul. Where there was love lies an empty hole. Cause when I make love to you, it's someone else that you're feeling. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart at last. This time will be the last. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart at last. This time will be the last. So many nights I've been standing in the wall, blindfolded with a cigarette, waiting for the fall. Osobę dzisiaj Lenny Kravitz wprowadził w bardzo dobry stan o poranku The Chamber. My mamy jeszcze jedno, Kravitz w trójce. Mamy jeszcze jedno uzupełnienie do Radio Nawigatora. W sprawie Radio Nawigatora i wypadku na S2 w kierunku Ursynowa. Tam się nic nie stało. Dwa samochody stoją po boku, wszystkimi pasami da się przejechać. Tylko oczywiście ilość gapiów jest zbyt duża i dlatego jest korek. No, no i tak. Super, bardzo dziękujemy za ten telefon. Bo każdy się zatrzymuje, każdy zwalnia, każdy musi to uwiecznić i właśnie. Tak to właśnie wygląda, że robi się niebezpiecznie. Apelujemy oczywiście o ostrożność i kolejny Radio Nawigator za niecałą godzinę o 8.30. A my teraz o sporcie. Za nami ciekawy weekend w świecie sportu pełen zmiennych emocji. Wystarczy wspomnieć niespodziewane podium polskich skoczków, na przykład w drużynowym konkursie w Lahti, czy po co ja się znów uśmiecham, przegrany mecz piłkarzy, choć o nim akurat pewnie lepiej byłoby zapomnieć. Ten uśmiech jest tylko taki, wiedzą Państwo, z nadzieją na to, że dzisiaj będzie lepiej. Chcemy za to pamiętać o świetnych wygranych meczach Magdy Linet oraz Huberta Hurkacza w tenisowym turnieju w Miami, a skoro jesteśmy przy tenisie i Miami, to polecamy zapamiętanie jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie nazwiska Carlos Alcatraz. No, proszę pana, jakby to był Alcatraz, to byśmy siedzieli w więzieniu, ale jak to jest Alcaraz, to jest może szansa na to, że w nim nie będziemy siedzieć. Bardzo możliwe, że właśnie to nazwisko będzie nam towarzyszyć przez wiele, wiele lat, że będzie powtarzane jak mantra w poniedziałkowe poranki po sportowych weekendach. Ja na pewno zapamiętam. Bez przekręcania. O szczegółach Robert Grzędowski. Carlos Alcaraz, genialny 19-latek z Hiszpanii, zmierza w Miami po swoje kolejne, już trzecie w tym roku turniejowe zwycięstwo. Wygrywał zawody w Buenos Aires oraz w Indian Wells. W Rio de Janeiro przegrał dopiero w finale, a w wielkoszlemowym Australian Open nie zabłysnął tylko dlatego, że z gry wykluczyła go kontuzja. Poprzedni rok zakończył na pierwszym miejscu w rankingu ATP i wiele wskazuje na to, że tak samo może być w grudniu 2023. Przez ostatnich 20 lat w męskim tenisie rządziła wielka trójka: Nadal, Federer i Djokovic. Ale czas tego tercetu już minął. Nadchodzi czas Carlosa Alcaraza. When he gets up off the ground, he'll be the number one player in the world. W trwającym turnieju w Miami Alcaraz gra pewnie i pewnie pokonuje kolejnych rywali. Zaczął od drugiej rundy i w obu rozegranych do tej pory spotkaniach nie stracił seta, a do tego pierwsze partie wygrywał po 6-0. jest mocny. A o tym, dlaczego Alcaraz jest tak mocny, mówi trener tenisa Michał Gawłowski. Myślę, że baza jest typowo hiszpańska, czyli ta powtarzalność umiejętności trzymania piłki, natomiast jest to już poziom wyżej, czyli ta piłka jest szybsza, zawodnik potrafiący zejść do kortu. Tu jest kompletność, no to co rozmawiamy o Dżokowiczu, no Dżokowicz jest kompletny, tak? Alcaraz, no jest to po prostu Dżokowicz po liftingu, można powiedzieć, tak? Czyli ta wszechstronność, która jest oparta, tak jak mówię, na hiszpańskim tenisie, ale no już w wydaniu takim ultramiędzynarodowym. Padło tu porównanie do Nowaka Dżokowicza, ale moim zdaniem wizualnie Alcarazowi bliżej do Rafaela Nadala. Jest tylko jego lustrzanym odbiciem, bo w odróżnieniu od starszego krajana gra prawą ręką i gra niezwykle efektownie. A do tego ma w sobie młodzieńczą spontaniczność. Nieźle radzi sobie w mediach społecznościowych. No i imponuje muskulaturą podczas treningów, gdy gra bez koszulki na gorącej Florydzie. Gotowy materiał na gwiazdę światowego sportu. Musi tylko uważać na jedno. To jest bardzo kontuzjogenny sposób gry jego, więc to też jest tak, że no nie wiadomo jak to za chwilę będzie, czy te najważniejsze turnieje dla zawodników typu Roland Garros i te Wimbledony, czy tam się chłop nie rozjedzie, bo jednak widać, że to jest wszystko na granicy takiego dużego wyżyłowania fizycznego. No ale to już, tam są już tuzy, tam już ludzie wiedzą co robić, więc no ogląda się to fantastycznie. I żeby nie przesłodzić tego obrazka, choć naprawdę mówimy o potencjalnym dominatorze, dorzućmy głos komentatora tenisa Dawida Olejniczaka. Zapytany, czy już nastała era Carlosa Alcaraza, odpowiada. Nie. Ja uważam, że teraz mamy dwóch najlepszych tenisistów na świecie, to Dżokowicz i Alcaraz. Tak się niestety składa, że mijają się panowie, bo w Australii nie mógł zagrać z powodu kontuzji Hiszpan. Tutaj w Stanach z powodów formalnych nie mógł zagrać Serb, więc mamy taką rywalizację na dystans na razie, ale zbliża się sezon gry na kortach ziemnych i tam i w Monte Carlo, i w Madrycie, i w Rzymie, i na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wielu meczów pomiędzy nimi, bo chociażby ten mecz Alcaraz-Dżokowicz rok temu w Madrycie to był jeden z najlepszych meczów chyba w historii, jaki oglądałem. Rok temu w Madrycie wygrał Alcaraz. Nie będzie niespodzianką, jeśli znów miałby to zrobić, ale na razie mknie po tytuł na Florydzie. W czwartej rundzie zagra jutro z Amerykaninem Tomim Paulem. Alcaraz. Alcaraz. Alcaraz. No i co? Alcaraz. Będzie pan pamiętał już teraz? Ja przepisuję właśnie, jestem na 50 razie. 100 razy muszę przepisać. No my to trochę jesteśmy. Carlos Alcaraz i Radkos Alcatraz. I bardzo dobrze, i słusznie. 13 minut i będzie godzina 8. Tila w Trójce. Podejdź do mnie taksówka, czeka już. Wiesz, ulicę ślinią się. Przed momentem spadł deszcz, warto się przejechać, chociaż nie ma gdzie. Skonsumujmy tę noc inaczej, inaczej. Kiedyś coś na pewno obiecałaś mi, kiedyś coś na pewno pamiętam ja. Dziś łąkę pełną maków zabierzesz mnie tam. Stokrotka, stokrotka. Nie mówię więcej już. Party Love w Trójce na 9 minut do godziny 8. To u nas jeszcze pan Tałek. No i rzecz o starożytności. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa zastanawiał się kiedykolwiek, czy w jakiś sposób dałoby się połączyć album ze zdjęciami, starożytny Rzym, albę chłopca idącego do pierwszej komunii świętej i Alpy? A może się to uda? Spróbujmy. Zaczniemy od albumu ze zdjęciami. Ten tradycyjny, który jeszcze być może pamiętamy, składał się z czarnych, grubszych kart papieru, na które naklejano zdjęcia, by je potem przeglądać w gronie rodziny. Jednak jego nazwa nic z czernią nie ma wspólnego, a wręcz przeciwnie, z bielą. I tu przeniesiemy się, drodzy Państwo, do starożytnego Rzymu, gdzie odkryjemy album używane przez mieszkańców wiecznego miasta. To album, albowiem po łacinie album to rodzaj nijaki. Zresztą, gdy jeszcze przed wojną wychodziły u nas wielotomowe zbiory ilustracji, używano słowa jeszcze właśnie w rodzaju nijakim. Na przykład Jan Kazimierz Wilczyński wydawał w połowie wieku XIX słynne zbiory pięknych grafik i rycin zwane Album de Wilna, bądź po polsku Album Wileńskie. Wileńskie, a nie Wileński. No, ale wróćmy do Rzymu. Otóż w Rzymie starożytnym ustawiano na ulicy specjalne słupy z drewnianą tablicą ogłoszeń. Na te tablice nakładano białe wapno. Na tym właśnie wapnie można było coś napisać, wyryć jakieś ogłoszenie. Gdy już to się wszystko zapełniło, po jakimś czasie album wyrównywano, kładziono nową białą warstwę pod ogłoszenia. No i dlaczego album? Drodzy Państwo, dlatego, że to jest przymiotnik. Album oznacza kolor biały. Albus to biały, alba to biała, zaś album to białe. I tu się wyjaśnia alba naszego młodzieńca idącego do pierwszej komunii. Wszystko się wzięło ze starożytnego Rzymu, prawda? Z łaciny. Tak już prawie wszystko mamy wyjaśnione, no ale zostały nam Alpy. Tu już chyba wiadomo, dlaczego Alpy biją w oczy bielą dalekich szczytów. Żeby Państwo białej gorączki nie dostali jednak od mego gadulstwa, kłaniam się nisko i dzisiaj już zamykam kramik z pantałykami. I'm not.